สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจนะคะที่จะขอนำท่านผู้ฟังกลับมารับฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของธรรมสักกัจฉาเป็นการเสนอขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งเราก็ทำกันมาสำหรับเรื่องของพระไตรปิฎกนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกก็ได้เมตตาที่จะมาทำแล้วก็เล่าให้เราฟังสรุปให้ฟังเกี่ยวกับพระไตรปิฎกมานี้ก็ขึ้นปีที่2แล้วนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรับชมกันเสมอมาก็คงจะได้ความรู้เพิ่มพูนมากทีเดียวค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ซึ่งคิดว่าเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะดังนั้นการมาพบกันในเช้าวันนี้ก็จะได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาเล่าให้ฟังต่อถึงพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกกันนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ ดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะ ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่ก็คือจะนำเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาพูดคุยโดยพระอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่อธิบายโดยไปอ่านไว้ก่อนอ่านบังคับให้ตัวเองไปอ่านแล้วก็ไม่ใช่อ่านเฉพาะส่วนที่เป็นพระสูตรยังอรรถคถาด้วยยังการแปลแบบอื่นๆแล้วก็มาอธิบายซึ่งการอธิบายเนี่ยคือหมายความว่าเหมือนกับเรามาอภิปรายกันหมายถึงว่ามาระดมสมองมาทำความเข้าใจในเนื้อหาพระสูตรทีนี้การอ่านเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็จึงอยากว่าต้องเน้นทุกครั้งว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณโดยใจเองก็ไปอ่านมาด้วยอ่านทำความเข้าใจแล้วเข้าใจจุดไหนยังไงเสร็จแล้วเราก็มาฟังดูซิว่าเอ๊ะที่อธิบายเนี่ยมันใช่ไหมหรือยังไงบางครั้งบางคราวพระอาจารย์อาจจะเข้าใจแง่มุม1 2 3ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่านแล้วเองอาจจะเข้าใจไปอีก4 5 6ก็จะมีความรู้กว้างขวางเพิ่มขึ้นโดยในการศึกษาของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าไล่ไปตามลำดับตั้งแต่เล่มแรกหน้าแรกบรรทัดแรกจนจบบรรทัดที่2ไปจนหมดข้อแรกก็ขึ้นข้อที่2หน้า2ไปจนหมดเล่มจนถึงสุดท้ายของหน้าของเล่มแรกแล้วหน้าสุดท้ายของเล่มแรกแล้วก็ไปต่อเล่ม2อย่างเงี้ยจะไล่ไปโดยที่เราเริ่มเน้นก็ในอังคุตรานิกายก็ทบทวนกันนิดนึงนะคุณอาจารย์ว่าในคัมภีร์ที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยก็คือสูตรที่เป็นสูตรตันตปิฎกสูตรตันตปิฎกก็จะมีอยู่5นิกายแล้วก็ว่านิกายเนี่ยหมายถึงแบ่งเป็นส่วนๆแบ่งเป็นส่วนๆส่วนที่เป็นเรื่องยาวๆเขาก็เรียกว่าทีฆนิกายมีหลายเล่มส่วนที่เป็นเรื่องกลางๆเขาเรียกว่าเป็นมัชฌิมนิกายก็มีอีกหลายเล่มส่วนที่เป็นสังยุตตนิกายก็ยังมีอีกหลายเล่มส่วนที่เป็นอังคุตรนิกายแล้วก็คุตกนิกายก็มีไปอีกโอเคนะมีทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์คัมภีร์เนี่ยหมายถึงความละเอียดรอบคอบในลักษณะของตัวเนื้อหาธรรมะก็มันจัดรวมกันเรียกว่าคัมภีร์คัมภีร์นี่ไม่ใช่หมายความว่า1คัมภีร์นี่คือ1เล่มไม่ใช่แต่ชื่อคัมภีร์เนี่ยหมายถึงมันมีหลายเล่มแต่เอารูปลักษณะของธรรมะนั้นมาในการจัดเรียงที่แตกต่างกัน อืมเจ้าค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายอังคุตรนิกาย เจ้าค่ะ แล้วก็โดยลักษณะการแบ่งของเก่าก็จะแบ่งเป็นตามตัวเลขหัวของหัวข้อนะว่าเอ๊ะในข้อธรรมะเนี่ยมันมีรายละเอียดข้างในมันกี่ข้อนะถ้ารายละเอียดข้างในมันมี5ข้อก็รวบรวมไว้ในปัญจกนิบาตถ้ารายละเอียดข้างในมันมี2ข้อก็รวบรวมไว้ในทุกนิบาตก็จะไล่ไปตั้งแต่1ถึงสุดจะ15 16แล้วก็เกินกว่านั้นก็จะมี อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในหมวดที่4แล้วก็เรียกว่าเป็นจตุกนิบาตจตุกนิบาต ธรรมะ4ข้อถูกมั้ยเจ้าค่ะ ธรรมะ4ข้อซึ่งเขาเวลาเขาจะจัดเซตเนี่ยเซต50ข้อเซต50ข้อเซต50ข้อจะกี่ข้อก็แล้วแต่ก็นับไ แล้วในแต่ละเซต50ข้อก็จะแบ่งเป็นวรรควรรคละ10ข้อบ้างวรรคละ20ข้อบ้างแล้วแต่ก็จะไล่ไปแล้วไปก็เพื่อที่จะแบบคือแบ่งเป็นหมวดหมู่เพราะสมัยก่อนเนี่ยการศึกษามันก็ต้องอาศัยจำเอาแล้วก็แบบอาจจะแบ่งว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านสอนคัมภีร์อังคุตรนิกายวรรคนี้พวกนิสิตไปเรียนก็เรียนกับท่านจากวรรคนี้อาจารย์อีกท่านนึงท่านก็สอนเฉพาะวรรคนั้นก็ไปเรียนกับอีกท่านหนึ่งเป็นแบบนี้ก็จึงแบ่งกันตามวรรคตามอะไรต่าง ๆเจ้าค่ะ เราก็ศึกษาไปตามระบบที่ท่านทำมาข้อดีนะคุณใจที่ว่าเราไล่ไปตามลำดับเนี่ยเราจะรู้แพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบthought process ระเบียบความคิดของคนในสมัยก่อนได้เอ๊ะทำไมท่านจัดเรียงอย่างนี้เราจะเห็นแพทเทิร์นซึ่งโดยปกติเวลาที่เราอ่านไปเนี่ยคือเนื่องจากคัมภีร์มันเยอะบางทีตอนแรกๆที่พระอาจารย์ศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยโอ้ยอ่านลุยนี่ไม่ไหวคือเพราะว่าแบบเราต้องใช้งานเนื้อหาพระสูตรเนี่ยก็อาศัยศึกษาจากครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อพุทธทาสท่านเรียบเรียงมาแล้วเราก็เอาตรงนั้นแหละก่อนแล้วก็ลุยต่อไปว่าเอ๊ะส่วนที่ท่านเรียบเรียงรวบรวมมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎกก็กระจายต่อไปเสร็จปุ๊บมันก็ไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแบบไปทั่วเลยโอเคนะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยขยับหน้าขยับหลังแบบกระจายไปว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงบวบวับเอาก็แบบไปเจาะกินเอา ใช่ ไหมแบบเนี้ยเราก็จึงได้ข้อมูลต่างๆมาอันนี้คือแบบเป็นอย่างนี้อยู่หลายปีจนกระทั่งคิดว่าเออเราน่าจะคือหลวงพ่อเลยแหละหลวงพ่อท่านให้ไปกระทำก็คือว่าให้ไปอ่านเอางั้นก็ทดลองดูอ่านไล่ก่อนไปดูแล้วก็จึงชักชวนท่านผู้ฟังมาทำในรูปแบบนี้ด้วยในลักษณะที่ว่าอ่านไล่ไปเราก็จึงมาเจอกันในทุกวันเสาร์เพื่อที่จะพูดคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะพระอาจารย์เนี่ยได้ประโยชน์มากตัวพระมหาไปบุญเองเนี่ยนะ จะมาแบบเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังตัวเองก็ต้องไปอ่านมาก่อนแล้วก็เป็นการบังคับตัวเองทุกวันเลยจะต้องได้อ่าน พระไตรปิฎกใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มากก็น้อยไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งหรือไม่แบบอัตถกถาก็ต้องเป็นส่วนที่เป็นแม่บทไม่เรื่องในชาดกก็ต้องเป็นเรื่องในพระไตรปิฎกแต่คือทุกวันมันต้องได้มีไม่ภาษาไทยก็ต้องภาษาอังกฤษ เพราะ พระไงพระแบบเวลาว่างมากก็อ่านพระไตรปิฎกใช่ไหมแล้วก็เรื่องราวเนี้ยมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังทีนี้ตัวท่านผู้ฟังเองก็อย่าคิดว่าเฮ้เราแบบโอ้ฉันไม่ไหวเราอ่านไม่เก็ตเลยไม่เข้าใจก็ลองอ่านดูบางส่วนอาจจะเก็ตก็มีบางส่วนอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็แบบผ่านไปก่อนก็ไม่ทำความเข้าใจในภายหลัง เจ้าค่ะก็มาฟังจากพระอาจารย์ได้นะเจ้าค่ะ ได ้พระอาจารย์จะแบบสรุปให้ฟังในเนื้อหาแต่ว่าไม่ได้อ่านทุกบรรทัดถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะต่างจากพระสูตรในวันพระรหัสบดีเจ้าค่ะ ถูกต้องซึ่งลักษณะนี้ก็เราฝึกทำความเข้าใจไปมันก็จะค่อยแบบกว้างขวางในเรื่องราวบางอย่างพระสูตรบางข้อเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเลยพระอาจารย์เองก็เหมือนกันนะอย่างในเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวที่แบบโอ้เรื่องนี้ไม่เคยผ่านตาเลยก็ยังได้แบบอ่านผ่านมาอยู่น้อยมันก็ยังผ่านตาบ้างก็จะความรู้เราก็จะกว้างขวางขึ้น เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะ วันนี้เราก็จะมาเข้าเนื้อหากัน เจ้าค่ะพระสูตร พระสูตรที่ชื่อว่าฐานสูตรอันนี้เป็นข้อที่115ทีนี้ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังที่แบบอาจจะดูด้วยคอมพิวเตอร์ใช่ไหมหรือฟังด้วยเครื่องเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเรามีหนังสือเราก็ดูตามไปได้หรือว่าถ้าเรามีอีกอุปกรณ์อีกอันหนึ่งเช่นอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เปิดตามดูกันไปเปิดตามดูกันไปอันนี้คืออยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นคำแปลของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นเล่มสีฟ้าอย่าง น ี ้เล่มฟ้านี้นะจ๊ะ แล้วก็เล่มที่21ในข้อที่115หมวดของจตุกนิบาตจตุกนิบาต จ๊ะค่ะ รู้สึกจะเล่มที่22นะคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์จะไม่ผิด21หรือ22นี่แหละ 21 ใช่ไหมแล้วก็ข้อที่115พระสูตรนี้ชื่อว่าฐานสูตรหรือว่าด้วยฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญ โอเคโดยท่านเอา2 อย่างมาจับคู่กันให้ได้4ข้อ เจ้าค่ะ โอเคนะคือเอาสิ่งที่น่าพอใจกับไม่น่าพอใจเรียนในคู่ที่1กับสิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับชิบหายอันนี้คือคำพูดที่เขาใช้อยู่ในพระตรัยปิฎกน ะ ก็คือแบบไม่ดีอะว่างี้นะชิบหายเขามาจับคู่กันมาจับคู่กันบวกหน้าเปลี่ยนหลังก็เลยได้ทั้งหมด4คู่ก็คือบางอย่างทำแล้วไม่พอใจใช่ป่ะแบบทุกข์แต่ว่าทุกข์แล้วก็ชิบหายด้วยไม่ดีด้วยโอเคนะบางอย่างทำแล้วทุกข์ด้วยเออแต่ว่าเป็นประโยชน ์ โอเคนะทุกข์เหมือนกันไม่พอใจเหมือนกันไม่ดีตอนทำอยู่เนี่ยไม่เวิร์กไม่แฮปปี้แต่ว่าอันหนึ่งได้ประโยชน์อันหนึ่งไม่ได้ประโยชน์โอเคนะกับอีกประการหนึ่งก็คือว่าทำแล้วพอใจสิ่งที่กำลังทำอยู่แฮปปี้ชอบแต่ว่าทำไปแล้วแย่ชิบหายไม่ดีกับอีกอันหนึ่งทำแล้วเป็นประโยชน์ดีโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะไล่กันไปได้ถ้าอย่างในข้อ115เนี่ยถ้าจะให้เราเดาตามแบบเรื่องที่เราเคยฟังมาก่อนในเอพิโซดก่อนๆเนี่ยอันนี้สามารถจัดเรียงได้เลยคุณใจว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันถูกไหมถ้าเราจะไล่ขึ้นไปว่าแน่นอนล่ะทำแล้วชิบหายไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วยิ่งทุกข์ใจด้วยไม่พอใจด้วยโอ้นี่ยิ่งแบบแย่ที่สุดเลยต่ำสุดต่ำตมอ่ะอันนี้ก็อยู่แบบต่ำสุดดีขึ้นมาหน่อยก็คือว่าทำแล้วมันไม่ดีอ่ะเกิดผลไม่ดีเป็นชิบหายแต่ว่าก็ยังพอมีความสุขบางคือในที่เนี้ยท่านแบ่งไว้เลยว่าถ้าเราจะบอกว่าทำแล้วมีความสุขแล้วเกิดผลไม่ดีเนี่ยอันนั้นดีกว่านี่คือพูดไม่ได้เอางี้แล้วกันว่าไอ้สองอย่างที่มันทำแล้วเป็นผลให้เกิดความชิบหายเป็นความไม่ดีเนี่ยอะไรไม่ดีอย่าไปทำ ไม่ดีแน่นอน ไม่ดีแน่นอนแต่สิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อให้สุขบ้างทุกบ้างอันนั้นยังดีกว่า ก็ยังดีกว่าใช่ค ่ะทีนี้ท่านยกอะไรยกอะไรเช่นว่าถ้าคุณจะต้องขุดบ่อจับปลาตัดช่องย่องเบาโอเคนะนี่เป็นงานที่หนักเช่นคุณจะเจาะเข้ากำแพงตู้เซฟของธนาคารงานนี้งานหนักเข้าใจไหม ค่ะ แล้วก็ยังชั่วช้าด้วยไม่ดีเป็นไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์เป็นความชิบหายอันนี้คือประเภทที่หนึ่งต่ำสุดโอเคนะ ค่ะ ทีนี้ถัดมาที่ว่าทำแล้วไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าตอนทำอาจจะมีความสุขเช่นการกินเหล้าการร้องเพลงการเที่ยวเล่นแล้วก็แบบบางทีก็ล่าสัตว์แล้วก็กินสัตว์นั้นอันนี้เป็นกรรมชั่วถูกไหมเป็นกรรมไม่ดีทำแล้วนี่แย่แน่นอนแต่ว่าตอนทำมีความสุขหรือว่าตอนคุยเล่นตลกโปกฮาในวงเหล้าอย่างเงี้ยมีความสุขแต่ว่าทำแล้วมันไม่ดีเป็นทุกข์มันจะเป็นไปเพื่อความชิบหายอ ัน นี้คือสองเคสแรกโอเคถ้ามาเคสที่ว่าตอนทำเนี่ยไม่น่าพอใจแต่ว่าเป็นผลประโยชน์นะเป็นผลดีอย่างเช่นว่าการที่แบบว่าคุณจะต้องทำงานเก็บขยะทำงานก่อสร้างกวาดสถานที่ที่ไม่สะอาดเลี้ยงชีวิตโดยชอบแต่ว่ามันทำให้ตัวเองไม่ลำบากแต่ว่าการเลี้ยงชีวิตโดยชอบเนี่ยเป็นผลดีให้เกิดประโยชน์ในเวลาต่อไป ใช่ค่ะ ใช่ไหมอันนี้ก็จะดีขึ้นมาถ้าไปอีกที่ว่าสุขในปัจจุบันด้วยสุขในเวลาต่อไปด้วยก็คือลักษณะการที่ไปฟังเทศฟังธรรมไหว้พระเจดีย์ตอนเราฟังเทศเนี่ยเรามีความสุขด้วยมีความร่าเริงในธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์ในเวลาต่อไปด้วยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อการทั่วกาลนานตลอดกาลนานตรงนี้ข้อสังเกตอันหนึ่งคุณจอยว่าทำไมท่านถึงในคำอธิบายนะท่านถึงบอกว่าการที่เราทำงานเนี่ยเช่นว่าคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นโปรแกรมเมอร์หรือคุณทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเข้าใจไหมมันก็ฉันทำงานบางทีฉันก็ชอบงานที่ฉันทำปะฉันคิดว่าฉันชอบงานที่ฉันทำนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็สามารถอาชีพอยู่แล้วเราไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดอะไรเราก็เป็นประโยชน์ใช่ไหม ใช่ค ่ะแต่ว่าลักษณะการทำงานไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคุณใจมันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เช่นว่าไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้พักตามเวลาบางทีทรัพย์ที่ได้มาก็สูญเสียหายไปโดยแบบว่าแบบเปล่าประโยช เราก็จะทุกข์ใจบ้างก็จะมีความไม่น่าพอใจเกิดขึ้นในงานที่เราทำไม่ว่าจะสบายขนาดไหนก็ตาม โอเคนะ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการกระทำอะไรที่เป็นไปเช่นนั่งสมาธิเช่นการฟังเทศน์ฟังธรรมอันเนี้ยมันไม่ได้จะมีภาระเพราะมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยกามไง มันไม่ได้มีภาระที่จะเป็นลักษณะเหมือนของกามมันก็จึงทำให้เกิดความน่าพอใจกว่าแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่มากกว่าอันนี้คือลักษณะที่เปรียบเทียบกันทีนี้อย่างไรก็ตามที่น่าสนใจในพระสูตรนี้มันไม่ได้มีแค่นี้คุณเดินใจท่านพูดถึงบัณฑิตกับคนพาลบัณฑิตกับคนพาลโดยเอาสี่ข้อนี้มาตั้งไว้ว่าบัณฑิตเนี่ยเขาจะรู้ว่าสองส่วนสองอย่างเนี่ยไม่ควรทำโอเคนะสองส่วนเนี่ยควรทำบัณฑิตก็จะรู้บัณฑิตก็จะรู้รู้สองอย่างเนี่ยไม่ควรทำสองอย่างนี้ควรทำสองอย่างที่ไม่ควรทำนี่คืออะไรลองว่าไปดู ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ตอนทำก็ไม่มีความสุขแล้วก็ตอนผลออกมาก็คือไม่มีประโยชน์มีแต่ความชิบหายอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช ่ค่ะ แล้วก็ถึงแม้มีความสุขแล้วออกมามีความชิบหายไม่ดีอันนั้นสองอย่างนี้ไม่ควรทำในขณะที่สองอย่างที่ควรทำใช่ป่ะเขาก็รู้ว่าอันนี้ควรทำโดยที่แบบไม่ได้แคร์นะคุณใจในข้อนี้ว่าม ันจะให้ความพอใจหรือไม่พอใจแต่แบ่งครึ่งในลักษณะที่ว่าเอาประโยชน์หรือเอาโทษเป็นเกณฑ์ เจ้าค่ะ แล้วพอรู้สิ่งที่ควรทำรู้สิ่งที่ไม่ควรทำเสร็จปุ๊บก็ทำสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำบัณฑิตเนี่ยจะรู้ จะรู้เลยว่าควรจะทำอะไรไม่ทำอะไรนะเจ้าค่ะ ใช่ส่วนคนพาเนี่ยเขาจะไม่รู้ไงเขาจะไม่รู้ว่าสองอย่างเนี่ยมันไม่ควรทำสองอย่างนี้ควรทำเขาจะไม่รู้ อืมเจ้าค่ะ คือไม่รู้เนี่ยหมายความว่าคือไม่ฉลาดไงเพราะว่าเป็นคนบานพานนี้แบบโง่โอเคนะ อืมเจ้าค่ะ ทีนี้พอไม่รู้ประจักษ์คำว่าไม่รู้ประจักษ์เนี่ยหมายความว่าไม่ได้มองให้ขาดทะลุไม่ได้มองให้ขาดทะลุไปจนถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นความชิบหาย หรือ พอมองขาดไม่ขาดไม่ทะลุนั่นคือไม่แจ่มแจ้งไม่เห็นประจักษ์ปุ๊บก็เลยสับสนคิดว่าเอาแต่ที่สุขอย่างเดียวที่น่าพอใจอย่างเดียวไอ้ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยไม่เอามันจึงพลาดตรงนี ้ ม ัน จึงพลาดตรงนี้ เจ้าค่ะ ก็เลยไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ได้งดสิ่งที่ควรงด เจ้าค่ะ ตรงนี้เป็นกำลังของคนนะที่มีความแตกต่างกันคำว่ากำลังของคนเนี่ยหมายความว่าพละกำลังจิตของเขาที่ว่าเขาจะเห็นไหม จะเห็นไหมในความที่ว่าอะไรที่เป็นฐานะที่ควรทำอะไรเป็นฐานะที่ไม่ควรทำ อืมเจ้าค่ะ เขาก็จะไม่ได้ทำไอ้คนที่เป็นคนบานจะไม่ได้ทำ เจ้าค่ะ พอไม่ได้ทำแล้วเอาแต่ความสบายทีนี้สบายบางอย่างมันคือสมมติว่าการฟังเทศเนี่ยสำหรับคนพาลเนี่ยคุณใจมันจะไม่สบายอันนี้ก็คือแบบเห็นผิดแล้วอันหนึ่งในขณะที่บัณฑิตฟังเทศเข้าใจแจ่มแจ้งมีความร่าเริงนั่นเขาจะมีความสบาย เข้าใ จไหมไอ้ความสับสนตรงนี้มันจึงเกิดระหว่างคนพาลกับบัณฑิตที่กำลังเขาจะไม่เท่ากัน อ ันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีในพระสูตรข้อที่115นี้เราว่ามีการพูดถึงเรื่องของคนพาลบัณฑิตเข้ามาเปรียบเทียบในฐานะสองส่วนอย่างนี้ด้วย เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือข้อนี้115เรียบร้อย เจ้าค่ะก็เรียกว่ามีแบ่งให้เห็นถึงอะไรที่มันเลวแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับคนกับอะไรที่ดีมีประโยชน์ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็แบ่งแยกระหว่างคนที่เป็นบัณฑิตกับคนผ่านด้วยคนผ่านก็หมายถึงคนที่โง่แบบสติปัญญาไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะเจ้าค่ะก็จะทำผิดไปนั่นเองเจ้าค่ะ กำลังก็ไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ โอเคต่อมาก็จะเป็นข้อที่116ข้อที่116เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าว่าด้วยความไม่ประมาทว่าด้วยความไม่ประมาทจุดที่สำคัญของพระสูตรนี้เลยนะคือตรงสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายของพระสูตรนี้เลยที่บอกว่าถ้าเรารู้4ข้อนี้นะอย่าเพิ่งพูดถึงว่า4ข้อนี้คืออะไรถ้าคุณรู้4ข้อนี้ความตายที่จะมาถึงในวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะไม่กลัวจะไม่กังวล จะไม่กังวลใจว่าโอ้จะเป็นยังไงใครจะมาทำศพฉันแล้วฉันจะอยู่ยังไงแก่แล้วอะไรเงี้ยคุณจะไม่กังวลใจหรือบางทีโรคโควิดอย่างเงี้ยเกิดไหมถ้าเรามีโรคโควิดแล้วเราโอ้ยจะโดนไหมฉันจะเป็นยังไงวันนี้ตายเท่านี้โอ้ยแบบกังวลกลัวไป กังวลนะเจ้าค่ะ คุณจะไม่กลัวคุณจะไม่กลัวเอาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคุณดูนะคำว่าไม่กลัวเนี่ยไม่ใช่แบบบ้าบินประมาทแล้วก็แบบว่างั้นฉันก็ไปแตะเชื้อไปหาคนนั่นนี่ไม่ใช่นะคำว่าไม่กลัวเนี่ยคือหมายว่าคุณจะไม่มีความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลเพราะว่าไอ้สี่ข้อเนี้ยมันเป็นลักษณะที่การตั้งอยู่โดยความไม่ประมาทการตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายคำว่าไม่ประมาทนะคุณใจซึ่งปกติเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะยกคำว่าสติข้อหนึ่งมาคู่กันกับคำว่าไม่ประมาทเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นทีนี้ถ้าเราจะแจกคำนี้ว่าสติก็คือสติฐานสี่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ประมาทสี่อย่างนี้เป็นอะไรต้องเป็นในข้อนี้แต่มันไม่ประมาทอัปมาทะเนี่ยไม่ประมาทคืออัปมาทะ4ต้องเป็น4ข้อนี้สติปัฏฐาน4ต้องเป็นกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมไม่ประมาทคือความประมาทก็ไปนะความประมาท4อย่างต้องเป็น4ข้อนี้แล้วไม่ประมาทก็คือต้องเป็นไม่ประมาทใน4ข้อนี้ในข้อแรกก็คือกายทุจริตคุณบำเพ็ญกายสุจริตไม่บำเพ็ญกายทุจริตไม่ประมาทในการละกายทุจริตแล้วบำเพ็ญกายสุจริตคือถ้าเราประมาทในกายทุจริตโอเคนะเอาพูดภาษาไทยแล้วกันเช่นว่าถ้าคุณประมาทในการกระทำทางกายที่ไม่ดีประมาทในสิ่งนั้นก็คิดว่านิดหน่อยนะไม่เป็นไรนั ่ นคือประมาทในการกระทำทางกายที่ไม่ดีโอ้ยุงมันกัดก็ตบยุงมันสักตัวหนึ่งเพราะว่าเข้าไปนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคว่านิดหน่อยแต่คือคุณประมาทแล้วนะประมาทแล้วก็กรึบนึงก็แบบว่าไปงานเลี้ยงกรึบนึงอย่างเงี้ยนะนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้คือประมาทแล้วในการทำกายทุจริตประมาทในการทำกายทุจริตท่านจะบอกว่าอย่าประมาทในการละกายทุจริตสมมติหมายความว่าข้อนี้ถ้าเราคิดดีๆนะเช่นว่าคุณจะตบยุงถ้าเราจะไม่ประมาทในการละกายทุจริตแม้น้อยนี่นะเอางี้เราไม่ประมาทก็คือว่านิดหน่อยเราก็ไม่เอานิดหน่อยเราก็ไม่ทำใช่ไหมพอเราไม่ทำปุ๊บนั่นเป็นกายสุจริตทันทีนี่ก็จริงข้อที่สองก็วจีทุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตอย่าประมาทในการละวจีทุจริตวจีทุจริตแม้นิดหน่อยคุณก็อย่าประมาทนะอย่าไปประมาทว่านิดหน่อยทำก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าที่ไม่ดีนะวิธีชุดจริตที่ไม่ดีอย่างเช่นว่าแบบพูดเน็บก็หน่อยพูดเล่นหน่อยปล่อยมุกหน่อยอย่างเงี้ยนะทีนี้พูดนิดหน่อยไม่เป็นไรแซวๆกันอันนี้คือคุณประมาทในวจีชุดจริตนิดหนึ่งใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราจะไม่ประมาทในการละวจีชุดจริตหมายความว่าสมมติเราจะพูดแล้วแบบคนจะหาแน่นอนแต่คุณก็แบบไม่พูดแล้วกัน ยังไว ้ยัง ไว้ไวจากาไม่พูด แสดงว่าคือนั่นคือไม่ประมาทในการที่จะแบบไม่พูดนะคือละละวจีทุจริตนั้นข้อที่สามคิดว่าคงเดากันได้ก็มโนทุจริตใช่ไหมแล้วก็ทำมโนสุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตแล้วก็บำเพ็ญมโนสุจริตคำว่ามโนกรรมเนี่ยมโนกรรมนะคือการกระทำทางกายที่เป็นสุจริตหรือทุจริตก็ตามง่ายๆก็ความคิดเรานี่แหละถ้าเรามีความคิดที่ไม่ดีฉันคิดว่าคนเนี้ยทำไมมันแบบพูดไม่ดีเลยเป็นตัวเก่าอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเขาทำไม่จริงๆนะและความไม่ดีนั้นมันมาอยู่ในจิตใจเราด้วยก็เขาทำไม่ดีแล้วทำไมความไม่ดีนั้นมันอยู่ในจิตใจของเราด้วยแต่มันนี่คือมโนทุจริตมโนทุจริตที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็จะคิดเกินเขานิดนึงเกินกันนิดหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าเราประมาทในมโนทุจริตนั่นแล้วมโนทุจริตนะทีนี้เราทำไงอ่ะถ้าเราจะไม่ประมาทคืออย่าประมาทคือไม่ประมาทในการละมโนทุจริตนั้นเราก็สมมติว่าเขาทำอะไรไม่ดีสักอย่างหนึ่งเราจะไปคิดเกินเขาเพ่งโทษว่าเอ้ยนี่มันไม่ดีนะเนี่ยทำไมมันแย่อย่างนี้ปุ๊บเราละเลย และให้อยู่กับอะไรอุเบกขาอุเบกขา วางเฉยแซ่ใช่ไหมเจ้าค่ะ วางเฉยในการทำไม่ดีของเขานั้น เจ้าค่ะ การวางเฉยในความคิดเนี่ยนั่นคืออุเบกขาคือแบบอาจจะไม่ได้ต้องไปคิดหรอกว่าเขาทำอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะนั่นนี่โน่นอะไรคือไม่ต้องไปแก้ตัวอะไรต่างๆเพราะเราบางทีเราก็ไม่รู้บริบทใช่ปะเราก็อุเบกขาเลยอุเบกขาเลยก็จะเป็นการละมโนทุจริตสามข้อละกายวาจาใจเนาะ ใช่ค่ะ ข้อที่สี่ก็คือมิจฉาทิฏฐิต้องละสัมมาทิฏฐิต้องบำเพ็ญต้องกระทำ เข้าใจเจ้าค่ะ มิจฉาทิฏฐิมีอะไรบ้างก็คือความเห็นที่มันไม่ถูกมันไม่ถูกนี่คือมันไม่เหมาะภาษาไทยอย่างที่พระอาจารย์พยายามจะเน้นอยู่เป็นประจำเลยนะคุณอาจารย์ว่าความเห็นชอบความเห็นถูกอย่างนี้นะคือไม่ใช่หมายความว่าถูกผิดแบบ1บวก1ได้2นี่คือถูก1บวก1ได้3นี่คือผิดไม่ใช่อย่างนั้น ใช่ค ่ะแต่เรากำลังหมายความว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อการละกิเลสอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการละกิเลสเอาอันนั้นทิฏฐิที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการละกิเลสคือมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่ามันผิดนะแต่ว่าถ้าคุณทำแล้วกิเลสมันจะเพิ่มคุณอาจจะ นั่นเป็นมิจฉา อันนั้นคือมิจฉาถูกต้องคุณอาจจะแบบทำอะไรสักอย่างใดหนึ่งแล้วมันจะถูกก็ได้อะตามหลักของภาษาตามหลักของรัฐศาสตร์ตามหลักของคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรก็แล้วแต่มันถูกอยู่ก็จริงอ่ะนั่นก็ถูกใช่ป่ ะ แต่ถ้าทำแล้วกิเลสมันเพิ่มเนี่ยนั่นคือมิจฉา ใช่ค่ะ โอเคนะสัมมาก็ตรงข้ามกันมันอาจจะไม่ถูกหลักรัฐศาสตร์อาจจะไม่ถูกหลักฟิสิกส์อาจจะไม่ถูกหลักคณิตศาสตร์อ่ะแต่ว่าถ้าทำแล้วกิเลสมันไม่เพิ่มอ่ะกิเลสมันลดอ่ะอันนั้นคือสัมมา ใช่ค่ะ ทิฏฐินั่นเองที่หมายถึงความคิด ใช่ค่ะ แล้วก็ขนาดว่าผิดตามหลักอื่นๆใช่ป่ะถึงเป็นสัมมาทิฏฐิได้เพราะไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าความพอใจของเรามันอาจจะไม่ตรงตามความพอใจของเราแต่ว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิมันอาจจะตรงตามความพอใจของเราแต่ว่าอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นเราไม่เอาความพอใจหรือไม่พอใจเป็นหลักเราไม่ได้เอาความถูกผิดตามหลักทางการแพทย์ตามหลักทางอะไรเป็นหลักแต่เราเรื่องกิเลสมันจะเพิ่มหรือมันจะลด ใช่ค่ะ โดยไกด์ไลน์ที่ท่านให้ไว้โดยแนวทางก็คือว่าความที่ไม่เชื่อว่ากรรมดีมีกรรมชั่วมีความไม่เชื่อว่าให้ทานแล้วมันจะมีผลดีนรกสวรรค์มีคนตรัสรู้ได้มีนิพพานมีเนี่ยความไม่เชื่อในข้อเนี้ยมันไม่เกิดประโยชน์ในทางที่จะให้กิเลสมันลดได้โอเคนะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าสมมติทุกวันนี้เกิดมีคนเชื่อว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็จบละแบบผลอะไรจะเข้านิพพานอะไรเรื่องล้าสมัยเรื่องแบบมันผ่านไปแล้วนะไม่ใช่จะมีได้นะความเชื่อเนี้ยไม่เป็นประโยชน์คุณเดชัยก็ใช่ไหม คือ ต่อให้มันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆคือหมายว่าโอเคไม่มีพระอรหันต์ทุกวันนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเป็นเรื่องออฟเซลีไปแล้วผ่านมาแล้วต่อให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ป่ะแต่ความเชื่อของเราที่มันไม่มีความเชื่อเนี้ยมันผิดไงมันผิดนี่ไม่ใช่หมายความว่ามันผิดนะคือจริงมันถูกใช่ป่ะในความที่ว่ามันไม่มีแล้วจริงๆแต่ความเชื่อนั้นมันเป็นมิจฉาไง เจ้าค ่ ะ เพราะมันทำให้กิเลสเราเพิ่มโมหะเพิ่มต่อให้ถ้าทุกวันนี้ไม่มีพระอรหันต์จริงๆนะไม่มีการเข้ามรรคผลนิพพานจริงๆก็ตามความเชื่อนั้นน่ะเป็นมิจฉา เจ้าค่ะ ในทางตรงข้ามใช่ไหมสมมติทุกวันนี้ไม่มีละมรรคผลนิพพานพระองค์อรหันต์อะไรไม่มีแต่คุณยังเชื่อว่าเฮ้ยกรรมดีมีกรรมชั่วมีนะคนที่บรรลุนิพพานมันต้องมีหน้าด้วยความเชื่อเนี้ยนั่นเป็นสัมมา ใช่ค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าไอ้จิตของเราเนี่ยมันจะน้อมไปในทางที่มีหิริโอตตัปปะความกลัวความละอายต่อบาป ใช่ค่ะ เพราะเราเชื่อว่าบาปมีบุญมีไงแต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีทำแล้วมันจะไปได้ผลได้ไงก็มันไม่มีผลแล้วจิตเราก็จะไม่น้อมไปในการกระทำมันจึงมีประโยชน์น้อยในที่นี้คือกิเลสมาก เจ้าค่ะ เป็นมิจฉาโอเคนะ เข้าใจเจ้าค่ะ ประเด็นคือตรงนี้ว่า ถ้าคุณมีสี่ข้อนี้คุณไม่กลัวตาย อืมใช่ค่ะ ไม่กลัวเจ็บ เพราะว่าเรารู้แล้วว่าอะไรอะไรดีไม่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เป็นสัมมาอะไรเป็นมิจฉา อืมพอกิเลสเราลดลงลดลงลดลงเนี่ยเครื่องที่มันจะทำจิตใจเราให้เศร้าหมองกลัวนั่นตกใจนี่กังวลอย่างง้นอย่างนี้อืมจบไม่ ม ีเราจะไม่กลัวตายเราจะไม่กลัวแก่เราจะไม่กลัวเจ็บทีนี้ไม่ใช่ว่าแบบบ้าบอแบบทำอะไรแบบเพี้ยนๆเนี่ยไม่ใช่งั้นนะแต่ความไม่กลัวต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าคุณมีความไม่ประมาทในองค์ประกอบต่างๆกายวาจาใจแล้วก็ทิฏฐิตรงนี้จะเป็นกระบวนการที่ว่าถ้าพูดถึงความประมาทก็ต้องความประมาท4อย่างพูดถึงสติก็ต้องสติปัฏฐาน4พูดถึงความประมาทก็ต้องประมาทในกายวาจาใจแล้วก็ทิฏฐิพูดถึงความไม่ประมาทก็ต้องไม่ประมาทในการบำเพ็ญกายสุจริตและกายทุจริตวาจาด้วยใจด้วยแล้วก็ทิฏฐิด้วยนี่คือความไม่ประมาท4อย่างโอเคนี่คือข้อ116 เจ้าค่ะอันนี้ก็เรียกว่ามองไปในแง่ของการที่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิก็คือเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้กิเลสเราลดลงนั่นเองนะถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะอะไรที่ทำให้กิเลสเพิ่มพูนขึ้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นไม่ว่าเราจะทำด้วยกายวาจาหรือใจก็ตามนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ คือข้อ116ผ่านไป เจ้าค่ะ อาตมาข้อที่117ว่าด้วยสติเป็นเครื่องรักษาพระสูตรที่ชื่อว่าอารักขาสูตรจุดที่น่าสนใจในข้อ16เมื่อสักครู่กับข้อ17ข้อนี้ที่ลักษณะที่ท่านสรุปมาให้ตอนท้ายเนี่ยไฮไลท์ตรงนี้สำคัญที่สุดข้อเมื่อสักครู่ก็คือไม่กลัวตายใช่ไหม เจ้าค่ะ ข้อนี้ถ้าคุณมี4ข้อนี้นะคุณจะได้อานิสงส์ประการนี้ก็คือว่าเราจะไม่หวั่นไหวสะทกสะท้านสะดุ้งสะเทือนหลงไหลไปในถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดก็ตามหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเขาพูดเรื่องดวงอย่างนี้เป็นต้นโอ้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีดวงจันทร์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณออกไปแล้วก็จะเป็นอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะ ค ุณจะไม่หวั่นไหวไปตามนั้นจะไม่สะดุ้งสะเทือนหรือแบบว่าไปตามก็เรียกมงคลตื่นข่าวนะมงคลตื่นข่าวเช่นมีข่าวแบบนี้ออกมาเราก็อ๋อว่ากันไปตามนั้นว่ากันไปตามนี้อันนี้ไม่เป็นมงคลเช่นถ้าออกไปเวลานี้ไม่เป็นมงคลออกไปตอนนี้เป็นมงคลคุณจะไม่แบบไปตามคำทักของเขาพูดง่ายอย่างเช่นว่าสมมติหมอดูทักอย่างเงี้ยถามว่าเนี่ยคุณหน้าตาไม่เป็นอย่างนี้สงสัยเป็นอย่างนั้นคือเราจะไม่แบบวันไหวไปตามสะดุ้งสะเทือนไปตามหรือเขาบอกว่าเอานี่สิเอาสักอย่างใดหนึ่งเช่นอาจจะเป็นผ้ายันจะเป็นเหรียญอาจจะเป็นบัตรหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นก้อนสักก้อนหนึ่งอะจะได้ไม่กระทบใครหลายอย่างเขาเอาก้อนสักก้อนใดก้อนหนึ่งให้เราแล้วบอกเนี่ยเอาไปสิแล้วก็จะภาวนาดีเฮงๆนะรวยๆโชคดีทุกอย่างรุ่งเรืองไม่มีจนกินไม่หมดอย่างเงี้ยนะ ให ้ไปเสร็จปุ๊บเราจะไม่หวั่นไหวไปตามนั้นเข้าใจไหมเราจะไม่หวั่นไหวไปตามนั้นซึ่งตัวนี้แบบว่าบรรยากาศของโควิดอย่างเงี้ยคุณเดือดใจมันก็จะหลอกกันเยอะหลอกกันเยอะ ข่าวลวงเยอะมากเลยใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนข่าวลวงข่าวเฟกนิวนี่แยกไปก่อนนะอันนี้คือแบบว่าคือหลอกกันว่าใช้สิ่งนี้คือเล่นกับความเชื่อของคนขายสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่แบบเบอร์มงคลหรือว่าเลขทะเบียนรถหรือโอ้ยพูดไปมันก็จะโดนหลายคนเอาเป็นว่าเราจะไม่หวั่นไหวไปตามมงคลตื่นกล่าวเรียกรวมอย่างนี้ อืมใช่ค่ะ แล้ว4ข้อนี้คืออะไร โอเคนะอยากรู้เลยเจ้าค่ะ โอเค1ท่านยก4ข้อนี้คือกำหนัดขัดเคืองหลงมัวเมากำหนัดขัดเคืองหลงมัวเมาว่าเราจะทำความไม่ประมาทชื่อประโยคนี้คืออยู่แล้วว่าการรักษาก็คือมีสติรักษาก็คือไม่ประมาทไม่ประมาทไปตามสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดว่าจิตของเราเนี่ยอยากกำหนัดไปตามสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเราต้องทำความไม่ประมาทคือมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรักษาจิตเราว่าอย่าขัดเคืองไปในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองโอเคเราจะรักษาจิตของเราคือไม่ประมาทว่าจิตของเราเนี่ยอย่าหลงไปในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง เราจะต้องไม่ประมาทคือรักษาจิตของเราเนี่ยว่าจิตของเราเนี่ยอย่ามัวเมาไปในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาโอเคนะ อะ ไรเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็สิ่งที่มาตามตาหูจมูกลิ้นกายที่มันจะให้กำหนัดได้เช่นอาหารอร่อยกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ารถยนต์พวกนี้จะกำหนัดได้โอเค ขัดเคลื่อนทำให้เราอยากได้แบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ทำให้เราเคลิบเคลิ้มอยากได้ไปข้อต่อมาคือเรื่องความขัดเคืองแต่ว่าจิตของเราเนี่ยต้องมีความไม่ประมาทคือมีสติอย่าให้มีความขัดเคืองในทางมันเป็นที่ตั้งของความขัดเคืองความขัดเคืองมันจะมาคู่กับความกำหนัดแหละบางทีเราชอบสิ่งไหนมันต้องให้เป็นอย่างนั้นแต่มันดันไม่เป็นอย่างนั้นปุ๊บเราจะมีความขัดเคืองทำมันนี่จะเป็นที่ตั้งของความขัดเคืองแล้วคุณจะขัดเคืองไหมอย่างนั้นคุณต้องเบรกจิตด้วยอะไรด้วยสติอย่าประมาทอย่าไปตามความที่จะทำให้เกิดความขัดเคืองถัดมาอีกก็คือความหลงความหลงในที่นี้หมายถึงโมหะสิ่งที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็จะทำให้เกิดความงมงายเป็นลักษณะที่แบบว่าไม่เข้าใจว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันจริงหรือเห็นในลักษณะความหลงส่วนความมัวเมาเนี่ยในข้อที่ว่าข้อที่สี่ที่บอกว่าจิตของเราอย่ามัวเมาในธรรมมันเป็นที่ตั้งความมัวเมาเลยเนี่ยนะลักษณะความมัวเมาเนี่ยเช่นว่าเราเมาในบุญก็ได้เมาในความดีก็ยังได้อย่างคนที่เมาบุญเนี่ยคิดว่าต้องมีบุญมากๆมีบุญมากๆปุ๊บถูกหลอกได้ถูกหลอกไปตามเขาว่ายังไงก็ไหวไปตามสต๊อกสตางค์ไปตามคล้อยไปตาม อ ย่างเงี้ยคือเมาไปในสิ่งที่ดีๆแม้นั้นก็ยังได ้ แต่ว่าลักษณะกำหนัดขัดเคืองหลงนี่คือราคะโทสะโมหะอยู่แล้วมันไม่ดีแต่ว่าไอความเมาเนี่ยเมาในสิ่งดีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะรักษาจิตเราไม่ให้กำหนัดขัดเคืองหลงหรือมัวเมาไปตามสิ่งที่มันจะทำให้เรากำหนัดขัดเคืองหลงมัวเมานั้นได้เนี่ยโอ้ยนี้เราจะไม่หวั่นไหวเลยในที่อื่นนะคุณใจท่านจะเปรียบเทียบไว้กับเสาหินที่ถ้าปักลงลึกอย่างดีแล้วเนี่ยลมเหนือใต้ออกตกจะพัดให้ไปออกตกเหนือใต้เนี่ยมันจะไม่ไปมันจะไม่หวั่นไหวจะเปรียบเทียบกับปุยนุ่นที่วางอยู่บนพื้นราบๆลมพัดไปทางไหนมันก็จะไปทางตรงข้ามลมพัดมาจากทางไหนมันก็จะไปทางตรงข้ามนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ลักษณะนี้หมายความว่าคุณต้องเป็นอย่างน้อยโสดาบันนะโสดาบันเนี่ยก็จะมีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะแบบว่าไม่กำหนัดขัดเคืองหลงไหลมัวเมาไปในธรรมต่าง ๆ โอเคคิดว่าต้องเป็นโสดาบันเป็นอย่างน้อยพระอาจารย์คิดว่านะในข้อที่117นี้ เจ้าค่ะคือมีความเห็นในการที่ถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีสามารถที่จะละวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลภะโทสะโมหะความหลงทั้งหลายแหล่ได้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่นี่คือข้อ117โอเค ข้อถัดไป118นะเจ้าค่ะอาจารย์จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าค่ะ ถัดมาข้อ118ก็เป็นเรื่องสังเวชนียสถานสังเวชนียสถานพูดถึงสังเวชนียสถาน4อย่างตัวนี้คิดว่าหลายๆคนก็จะจำได้เนาะว่าสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรแล้วก็ปรินิพพานว่าสถานที่ที่ควรไปดูแล้วให้เกิดความสังเวชนี่คือประเด็นนะแล้วก็คนที่จะไปดูแล้วจะเกิดความสังเวชเนี่ยต้องเป็นคนที่มีศรัทธาด้วยว่า คนที่มีศรัทธาไปดูสถานที่นั้นๆๆ4อย่างเนี่ยแล้วควรจะเกิดความสังเวชว่าสังเวชเนี่ยหมายถึง sense of urgency คือความเร่งด่วนที่คุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วความเร่งด่วนที่คุณต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความสลดสังเวชขึ้นซึ่งไม่เหมือนกับความเสียใจไม่เหมือนกับความเสียใจสลดสังเวชเนี่ยท่านจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกับไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้า ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าแล้วคุณจะต้องแบบโอ้รีบด่วนในการดับไฟนั้นก่อนเลยก่อนที่จะแบบกินข้าวก่อนที่จะโทรหาคนรักคุณต้องดับไฟนั้นก่อน อ ันนี้คือ sense of urgency ตรงนี้แหละที่ว่าถ้าคุณมีศรัทธาแล้วคุณไปในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรหรือปรินิพพานแล้วให้เกิดความสังเวชว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยคือว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเนี่ยแล้วถามว่าอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรคือในพระสูตรนี้ท่านไม่ได้บอกนะแต่ว่าให้เกิดความสังเวชซึ่ง okay. สิ่งที่เราควรจะต้องทำนั้นก็คือรีบทำความเพียรไงรีบทำความเพียรในตามปฏิบัติตามแปดอย่างเงี้ย มาแปดไปใช่ไหมเจ้าคะตามคำสอนของพระพุทธองค ์ใช ่ให้เร็วที่สุด ถูกต้องให้เร็วที่สุด เพราะว่าชีวิตเราเหมือนกับมันไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ชีวิตจะอะไรจะสิ้นบุญเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่ว่ายังไงเรามีชีวิตอยู่ในชาตินี้ที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ก็ต้องรีบทำความเพียรเลยถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องลักษณะความสังเวชอีกในแง่หนึ่งที่ท่านอธิบายวันนี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายก็คือว่าเป็นแบบกระตุ้นให้คิดกระตุ้นให้เราแบบ reflect กระตุ้นให้เราทบทวนกระตุ้นให้เราแบบต้องคิดอ่ะต้องนึกอ่ะต้องแบบคิดว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือทำยังไงหรืออย่างน้อยก็ต้องได้คิดนี่คือสังเวชในกรณี อืมใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆต่ำสุดเลยนะคุณต้องมีศีลเช่นว่าคนที่อาจจะรักษาศีลห้าไม่ได้ครบก็คือการรักษาศีลห้าไม่ได้ครบ okay. แต่พอไปสังเวชนียสถานสี่สักที่ใดที่หนึ่งด้วยศรัทธาที่เรามีไปเสร็จ okay. ปุ๊บคุณต้องแบบโอ้โหฉันต้องรักษาศีลให้ได้แบบต้องมีความคิดนี้กลับมา เจ้าค่ะอ ย่างน้อยนะอย่างน้อย เจ้าค่ะ อย่างน้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์แล้วถ้าเปรียบเทียบนะคุณใจแบบว่าอย่างคุณใจก็เคยไปสังเวชนียสถานสี่ใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะไปแล้วมีบุญ3ครั้งหรือ4ครั้งเจ้าค่ะ ทีนี้ว่าเราก็เห็นคนที่เป็นคนลุงกระเป๋าก็มีมิจฉาชีพก็มี เจ้าค่ะ พวกนั้นก็ไปสังเวชนียสถาน4นะ ก็ ใช่ มั้ยใช ่แต่เขาไม่ม ีไปทำความชั่วใช่มั้ย จ๊ะแต่เขาไม่มี sense of urgency ไม่มีความคิดที่ว่าจะให้เกิดความสังเวชฉันต้องทำอะไรแต่ก็ต้องไปทำความชั่วทำไมอ่ะเอ้า2คนไปที่เดียวกันแต่ว่าคนหนึ่งแบบโอ้โหฉันต้องทำความดีอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไปทำความชั่วเขาสองคนนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหน คนหนึ่งเป็นบัณฑิตอีกคนหนึ่งเป็นคนโง่ค่ะ คนโง่คนพาลใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็เป็นบัณฑิต ใช่ค่ะ ต่างกันตรงที่ศรัทธาของเขาไงว่าศรัทธาเนี่ยไม่เท่ากันคนไม่มีศรัทธาไปถึงก็ไม่ได้มีอะไรอาจจะแบบว่าก็นับถือศาสนาพุทธอยู่แต่ว่าศรัทธาไม่เต็มที่ไปก็โอ้โหคนดูอย่างนั้นแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็นั่นนี่โน่นแล้วก็แบบไปต่ออย่างเงี้ยนะก็จะได้ประโยชน์น้อยได้ประโยชน์น้อยเพราะศรัทธาที่มันน้อยความสลดสังเวชหรือ sense of urgency มันก็จะไม่มีน้อยในขณะที่ถ้าคนที่ศรัทธามากโอเคฉันศรัทธามากฉันก็ทำอยู่บ้านฉันก็ได้โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณมีศรัทธามากจริงแล้วคุณได้ไปแล้วคุณได้เห็นว่ามันจะเกิดความสังเวชในลักษณะที่ว่าเราต้องทำอะไรที่มันยิ่งขึ้นไปที่ดีกว่าที่เราทำอยู่ได้เงี้ยนะควรที่จะไปดูว่าพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรแล้วก็ปรินิพพานณสถานที่เหล่านี ้เจ้าค่ะ นี่คือข้อ118 เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะไปเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชแล้วก็รีบเร่งปฏิบัติทำความเพียรตามคำสอนของพระพุทธองค์ต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะใช่ใช่ใช่ถัดมาโดยในข้อที่119พูดถึงภัยคือความเกิดภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บไข้แล้วก็ภัยคือความตายก็เบสิกนะภัยเกิดแก่เจ็บตาย เกิดแก่เจ็บตายเจ้าค่ะ อันนี้เป็นภัยเป็นภัยทีนี้อยากจะย้อนกลับไปคือถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณใจบอกว่าภัยอื่นๆซึ่งพูดถึงในข้อ120ไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะ เจ้า ค่ะข้อ120เนี่ยท่านพูดถึงภัยที่เกิดจากไฟภัยที่เกิดจากน้ำภัยที่เกิดจากพระราชาแล้วก็ภัยที่เกิดจากโจรโอเคนะไฟน้ำ พระราชาแล้วก็โจร พระราชาโจรโอเคเจ้าค่ะ ท่านเคยพูดถึงถ้าเราหักข้อความเจ็บไข้ออกโอเคนะในภัย4อย่างหรือ3อย่างถ้าเราหักข้อภัยจากพระราชาออกจากเกลือไฟน้ำแล้วก็โจร โอเค โอเคนะท่านเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าภัยที่เกิดจากไฟไหม้ครั้งใหญ่น้ำท่วมใหญ่โจรมาปล้นอย่างเงี้ยบางคนจะคิดว่าภัยสามอย่างเนี่ยเป็นภัยที่แบบว่าโอ้ช่วยกันไม่ได้แม่ลูกช่วยกันไม่ได้แม่ไปทางลูกไปทางช่วยกันไม่ได้อย่างเช่นว่าซึนามิมาอย่างนี้เป็นต้นหรือแบบเกิดแผ่นดินไหวอย่างนี้เป็นต้นหรือเกิดภัยวิบัติโอ้คนแบบโอ้ไม่รู้ไปทางไหน ช ่วยกันไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ไงบางครั้งบางคราวเราอย่างดูหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยแผ่นดินไหวน้ำท่วมซึนามิบางครั้งยังช่วยกันและกันได้บ้างบางครั้งบางคราว ยังมีโอกาส ยังมีโอกาส ที่จะช่วยกันได้นะเจ้าคะ แต่ถ้าภัยคือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยจะมาช่วยว่าแม่เดี๋ยวฉันเจ็บแทนเธอแล้วเธอไม่ต้องเจ็บไม่ได้หรือฉันจะแก่แทนเธอเธอไม่ต้องแก่เดี๋ยวให้แม่แก่แทนลูกไม่ต้องแก่เดี๋ยวให้ลูกตายแทนแม่ไม่ต้องตายไม่ได้ เจ้ าค่ะเรื่องนี้คือเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะเอาความเจ็บเข้าไปด้วยกับภัยจากพระราชาเข้าไปด้วยนี่ว่าไอ้4อย่างในข้อ120เนี่ยบางทีช่วยกันและกันได้แต่ว่า4อย่างในข้อ119เนี่ยช่วยกันไม่ได้นะช่วยหมายความว่าอย่างเช่นว่าคนแก่เนี่ยเอางั้นฉันช่วยสร้างบ้านพระคนชราอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือคุณไม่ได้ช่วยเรื่องความแก่นะก็ยังแก่อยู่ดีป่ะถูกไหม ก็ยังแก่อยู ่ เพียงแต่อาจจะอยู่ดีขึ้น ทุเลาลงแก่นั่นเองใช่ป่ะแต่ความแก่ไม่ได้ทุเลาลงเพียงแต่ให้มีสุขเวทนา เจ้าค่ะ หรือความตายอย่างนี้เป็นต้นงั้นคุณก็จัดงานศพให้แต่ท่านไม่ได้ช่วยให้เขาไม่ตายนะก็ยังตายอยู่ ด ีก็ยังตายอยู่ดีใช่ป่ะแต่ช่วยจัดงานศพไม่ได้ช่วยให้ไม่ตายช่วยดูแลให้ตอนแก่ไม่ได้ว่าช่วยให้ไม่แก่โอเคนะ เจ ้ าค่ะ แล้วก็เกิดด้วยเหมือนกันช่วยทำคลอดให้ไม่ได้ว่าช่วยให้ไม่เกิดก็เกิดมาแล้วป่ะใช่ป่ะ ใช่ค่ะ มันจึงไม่เหมือนกันอย่างไฟเนี่ยคุณไปดับไฟมันก็ไฟมันก็จบนั่นคุณช่วยได้ ใช่ค่ะ ไฟเกิดจากน้ำคุณไปสร้างเขื่อนสร้างอะไรน้ำก็ไม่มามันก็ช่วยได ้ มันจึงต่างกันตรงนี้พระพุทธเจ้ามองลึกนะคุณใจในการที่ว่ามีความละเอียดรอบคอบเนี่ย ใช่ค่ะ ทีนี้พอพูดถึงตรงนี้อยากจะกลับไปคือพระอาจารย์คิดได้พอดีกลับไปในข้อแรกที่เราพูดในวันนี้ข้อ115ที่พูดถึงว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจทำแล้วไม่ดีด้วยใช่ไหมสิ่งที่น่าพอใจทำแล้วดีสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยนะในข้อแรกที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ย เจ้าค่ะ มีอุปมาอุปไมยที่อยู่ในสังยุตตนิกายที่อยากจะย่อมเปรียบเทียบในที่นี้เลยพูดถึงอุปมา4อย่างคืออย่างแรกเนี่ยเครื่องดื่มที่รสหอมหวานแล้วก็มีสีสวยแต่เจือด้วยยาพิษโอเคนะคุณจะฟังดีนะแล้วก็ลองคิดดูว่ามันจะไปเปรียบเทียบกับอะไรโอเคนะถัดมาบวบขมเหม็นด้วยขมด้วยแล้วก็เจือด้วยยาพิษอีกโอเคนะถัดมาย าดองน้ำมูดเน่ายาดองน้ำมูดเน่าก็คือเอาลูกสมอหรือว่าขามป้อมที่โดยปกติแล้วมันจะเป็นผลไม้ที่รสฝาดแบบไม่หวานเปรี้ยว ค่ะ แล้วก็ไปดองน้ำปัสสาวะซึ่งเป็นลักษณะน้ำหมักคุณสมบัติของมันก็คือจะเป็นยาที่ดีมากๆเลยแต่ว่าตอนกินเนี่ยมันไม่หอมไม่หวานแล้วก็แบบอ้วกผื่นผะอมจะอ้วกแต่ว่ามันจะแก้โรคปวดหลังปวดเอวต่างๆได้อันนี้อุปมาข้อที่3ส่วนข้อที่4ก็คือเขาเอาน้ำผึ้งมาผสมกับโยเกิร์ตน้ำผึ้งผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็ผสมกันแล้วก็กินเป็นยาได้แก้โรคโลหิตจางซึ่งแน่นอนว่าโยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยมันหวานหอมรสมันลื่นคอใช่ไหมตอนกินแล้วก็สบายแล้วก็ยังเป็นยารักษาโรคด้วยอุปมา4อย่างในตรงกับข้อ115นี้ไปเลยแต่ว่าในข้อ115เนี่ยไม่ได้พูดถึงนะอันนี้ยกมาจากในอังคุตตรสังยุตตนิกายในข้อ115เนี่ยพูดถึง ฉพาะเอาเรื่องคนพาลบัณฑิตมาเปรียบเทียบโอเคดูประมาณนี้เราจะเปรียบเทียบกับอะไรถามท่านผู้ฟังแล้วคุณเตือนใจด้วยเนี่ย เจ้าค่ะก็คงจะเปรียบเทียบกับคนที่มีสติใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็เป็นคนมีปัญญาคนเป็นบัณฑิตแล้วก็รู้ว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์มีเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เจ้าค่ะถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือในข้อนี้จะพูดถึงว่าที่เจอหรือยาพิษใช่ไหมนั่นคือทำแล้วเกิดความชิบหายเกิดความไม่ดีซึ่งอาจจะมีพอใจนั่นก็คือเหล้าหรือสุราที่ดื่มเข้าไปแล้วมันรสชาติดีแต่ว่ า เสร็จแล้วคุณจะน้ำลายฟูมปากตายน ั ่นคือสิ่งที่ไม่น่าพอใจบวกขมกินแล้วก็ไม่อร่อยด้วยก็คือทำแล้วมันไม่น่าพอใจแล้วก็ยังมีทุกข์ มีประโยชน์ด้วย มีทุกข์ต่อไปอีกเนี่ยส่วนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ก็คือสองอย่างหลังเดี๋ยวทำแล้วเกิดประโยชน์แต่ว่าตอนทำอยู่มันไม่น่าพอใจเลยก็คือเหมือนกับยาดองน้ำมูลเน่าเป็นประโยชน์อยู่จริงยาขมแต่ว่าโอ้กินแล้วไม่อร่อยตอนกินยังไม่ดีแล้วก็ในข้อสุดท้ายที่ว่ากินแล้วอร่อยน่าพอใจดีในขณะเดียวกันก็เป็นยาด้วยนั่นก็คือทำแล้วน่าพอใจ โย เกิร์ตน้ำผึ้งใช่นั่นอันนี้ยกมาเปรียบเทียบคู่กัน โอเคเจ้าค ่ ะ นี่คือในวรรคที่เรียกว่าเกสีวัก เจ้าค่ะ คือเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของม้าเราคนฝึกม้าชื่อเกสี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวักนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวนี้เป็นวักที่สองก็จบที่ข้อ120120 เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อ121นี้จะเป็นเริ่มวักใหม่เรียกว่าวักที่ว่าด้วยภัยเรียกพยาวักซึ่งถ้าเราดูนะคุณเดชว่าไอ้สองข้อสุดท้ายของวรรคนั้นน่ะมันเป็นเรื่องภัยนะเอาทำไมไม่มายัดอยู่ในวรรคใหม่นี ้ข้อนี ้ เจ้าค่ะ ใช่ไหมคืนนี้เป็นลักษณะที่พระอาจารย์คิดว่าเป็นเหมือนกับห้อยท้ายเอาไว้เป็นตะขอเพกให้เขาเกี่ยวมาในวรรคต่อนี้ได้ว่าในวรรคที่สามเนี่ยคุณจบข้อนั้นนะว่าด้วยภัยใช่ไหมวรรคที่สามต่อมาเนี่ยก็เป็นวรรคที่ว่าด้วยภัยว่าด้วยภัย4ประการหัวข้อเดียวกันเลยนะคุณใหญ่ภัย4ประการกับใน2ข้อก่อน19 20 119 120ใช่ป่ะแต่มาในข้อ120ก็หัวข้อเดียวกันแต่ข้ามบักแล้วข้ามบักแล้วนี่เราจะเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่ในเอกนิบาตเลยลักษณะที่แบบห้อยๆกันข้ามมาข้ามมากันอย่างนี้นะโอเคในข้อ121ว่าอะไรภัย4อย่างในข้อแรกเนี่ยคือภัยที่เกิดจากการติเตียนตนด้วยตนโอเคนะข้อที่สองภัยที่เกิดจากการกลัวการติเตียนของผู้อื่นสามคือภัยที่กลัวการลงโทษกลัวการลงโทษแล้วข้อที่สี่คือภัยที่เกิดจากทุกขตินั่นคือแบบพบหน้าอื่นที่ไม่ดี ใช่ไหม ซึ่งอันนี้ภัยที่กลัวจากการติเตียนตนด้วยตนหมายความว่าเราจะติเตียนตนนิ้วตนได้ว่าเราทำกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคือทุจริตสามอย่างถ้าคุณทำคุณจะติเตียนตัวเองได้ด้วยตัวเองกลัวข้อนี้กลัวภัยข้อนี ้คือ หมายความว่า เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ คือเราจะมารู้สึกภายหลังเขาเรียกว่า regret อ่ะเช่น เสียใจภายหลัง เสียใจภายหลังอ่ะใช่เสียใจภายหลังว่าอยู่สมมติวันนี้10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วคุณอาจจะทำเรื่องอะไรซึ่งไม่ดีสักอย่างหนึ่งแล้วเรามาตอนนี้เรายังเสียใจในวันนั้นอยู่อันนี ้ ถ้าเราคิดได้วันนั้นว่าโอ้ย10ปีข้างหน้าคุณจะมาเสียใจอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยคือกลัวการติเตียนตนด้วยตนเข้าใจไหมสมมติเราจะตัดสินใจว่าคุณจะทำหรือคุณจะไม่ทำโอ้จะทำแล้วเนี่ยคุณจะมาเสียใจภายหลังงั้นอย่าทำดีกว่าอันนี ้ คือการที่กลัวภัยในข้อนี้ไปจากการตีเตียนตนเองด้วยตนเอง ใช่ป่ะก็คือไม่ทำอะไรที่ไม่ดีที่เราจะต้องมานึกเสียใจแล้วก็ตีเตียนตัวเองว่าแหมไม่น่าทำแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าตีเตียนมากมากเข้าแล้วก็แบบว่าพยายามแก้ไขคือบางคนมันจะเป็นอย่างนี้ว่าพอตีเตียนตัวเองมากเข้ามากเข้าแล้วก็แก้ไขนี่ก็ดีใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แต่อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าพอตีเตียนตัวเองมากเข้ามากเข้ากลายเป็นคนหนาเป็นคนหยาบ โม หะเพิ่มขึ้นหลงเพิ่มขึ้นก็จะไม่แคร์ก็ทำชั่วต่อไปมันก็จะไม่ดียิ่งขึ้นไง พราะฉะนั้นถัดมามันจึงมีข้อ2ว่ากลัวภัยต่อการติเตียนจากผู้อื่นภัยจากการติเตียนของผู้อื่นว่าผู้อื่นเนี่ยเขาก็จะมาว่าคุณนะว่าเนี่ยทำไม่ดีทางกายวาจาใจคุณหนึ่งก็ว่าได้ ใช่ค่ะ นี่ข้อที่2ส่วนข้อที่3นี่คือการลงโทษด้วยวิธีการลงโทษแบบต่างๆในที่นี้คุณในสมัยก่อนก็จะมีการลงโทษด้วยเขี่ยนบ้างตีบ้างลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างด้วยวิธีการเวียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เคยมาพูดในรายการอยู่เรื่อย ที่พูดใช่ค่ะ ซึ่งวิธีการลงโทษแบบนั้นโอ้ยถ้าใครทำกายวาจาทุจริตแล้วถูกลงโทษไปนั้นโอ้ยไม่เอาดีกว่าถ้าสมัยปัจจุบันก็คือกลัวติดคุกกลัวติดคุกกลัวถูกปรับนี่คือกลัวโทษที่เขาจะลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง ใช่ค่ะ แล้วในข้อที่4นั้นก็คือกลัวต่อการไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุกขติมินิบาตต่าง ๆใช่ค่ะ กลัวในข้อนี้ก็จะเป็นกลัวต่อภัยในทุกขติ4อย่างเพราะฉะนั้น4อย่างตัวนี้มันจะเหมือนกับในข้อที่เราเคยฟังผ่านมาคุณใจเรื่องฮิริโอตปะเรื่องฮิริโอตปะว่าเราเตือนตนด้วยตนให้คนอื่นเตือนเราหรือว่าเห็นแก่คือกลัวมีฮิริโอตปะจากการที่กลัวถูกลงโทษมีฮิริโอตปะจากการที่กลัวภายในภพหน้าไปตกนรกแต่ว่าในที่นี้ท่านไม่ได้ใช้คำว่าฮิริโอตปะท่านใช้คำว่าเป็นภัย4อย่างแล้วเราก็เตือนตนด้วยตนเดินตัวเดินกลัวภัยนี้จึงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็บำเพ็ญกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตซึ่งเวลาที่แบบว่าเราจะละสิ่งที่ไม่ดีและทำสิ่งที่ดีได้ในเทอมของกายวาจาใจเนี่ยนะคุณก็ต้องมีฮิริโอตปะอยู่แล้วไงต้องมีฮิริโอตปะ มีความละอายต่อบาปถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่มีความกลัวความละอายต่อบาปใช่มันก็จะจะไปได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ โอเคอันนี้ก็จะ เ ป็นการเริ่มข้อแรกของวรรคใหม่ข้อ121แล้วเพื่อที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นว่าความเกี่ยวข้องมันมีแล้วในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาต่อกันไปต่อว่าในวรรคหรือหมวดที่ว่าด้วยภัยเนี่ยมีภัยอะไรบ้างยังไปต่อไปอีก เจ้าค่ะ เชิญบอ สสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ปิดท้ายกันด้วยภัย4อย่างที่1ก็คือเรากลัวว่าเราจะมาเสียใจในภายหลังต้องมาตำหนิตัวเองในสิ่งที่เราทำไม่ดีถูกไหมเจ้าคะอันที่2ก็คือเรื่องของการที่เรากลัวคนอื่นเขาจะมาตำหนิในการที่เราพูดไม่ดีทำไม่ดีต่างๆข้อที่3ก็เป็นเรื่องของการถูกลงโทษอะไรต่างๆคือกฎหมายบ้านเมืองและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของชีวิตในชาติหน้าก็คือว่าจะไปดีหรือไม่ดีหลังจากหลังความตายไปแล้วนะเจ้าคะ ใช่ใช่ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะเสาร์หน้าเราก็คงจะได้มาต่อว่าภัยต่างๆในข้อวรรคใหม่นี้มีอะไรบ้างนะเจ้าคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านและญาติโยมทุกคนกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ็บปอนเจ็บปอน สาธุเจ้าค่ะ